हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? दसवां भाग। रोडमर और ब्राइटली अंतरिक्ष में प्रकाश का अध्ययन कर चुके थे, अतः वे शून्य में प्रकाश के अध्ययन से परिचित थे। उनके नापने के तरीकों में इतनी कमियां थी कि उन्हें शून्य में प्रकाश की गति नापने का कोई लाभ ना हुआ। फिजो, फूको और माइकलसन ने प्रकाश की गति नापने के बहुत सूक्ष्म तरीकों का विकास किया, परंतु उन्होंने हमेशा प्रकाश की गति हवा में ही नापी। माइकलसन ने निश्चय किया कि वह इन तरीकों का उपयोग कर प्रकाश की गति शून्य में नापेगा। माइकलसन ने एक लंबी ट्यूब ली जिसकी लंबाई उसे एक दम ठीक ठीक मालूम थी। उस ट्यूब से जितनी हो सकी उतनी हवा उसने निकाल दी, शेष रह गया शून्य। ट्यूब के अंदर उसने कई दर्पण लगाए जिससे प्रकाश की किरण एक दूसरे से प्रतिबिंबित होकर 10 मील चल ले। मृत्यु से पहले उसने इस प्रयोग को कई बार दोहराया और प्रकाश की गति नापी। माइकलसन के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों ने माइकलसन की मृत्यु के 2 साल बाद उसकी गणनाएं पूरी की और 1933 में प्रकाश की गति की घोषणा की। 186,271 मील प्रति सेकंड। यह अभी तक प्राप्त गति की तुलना में सही गति के सबसे ज़्यादा करीब थी, सिर्फ 11.5 मील प्रति सेकंड कम। 14 अंश। प्रकाश वर्ष और सृष्टि। अब जबकि हमें प्रकाश की सही गति का ज्ञान है, हम सृष्टि के बारे में कुछ तत्वों को आपके सामने रखना चाहेंगे। चंद्रमा पृथ्वी से 238,867 मील दूर है। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 1.25 सेकंड लगते हैं। अगर किसी वजह से चंद्रमा अचानक गायब हो जाए तो इसका पता हमें चंद्रमा के गायब होने के 1.25 सेकंड के बाद लगेगा। सूर्य पृथ्वी से 9,30,00,000 मील दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो हमें इसका पता 8 और 1/3 मिनट तक लगेगा ही नहीं। प्रकाश को पृथ्वी के ग्रहपद के एक तरफ से दूसरी ओर पहुंचने में 16 मिनट और 38 सेकंड लगेंगे। इसका पता रोडमर को तभी लग चुका था जब वह बृहस्पति ग्रह के ग्रहणों का अध्ययन साल के अलग अलग समय पर कर रहा था। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है प्लूटो, पृथ्वी की दूरी का 40 गुना दूर। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ग्रहपद की अपेक्षा प्लूटो के ग्रहपद को पार करने में प्रकाश को 40 गुना अधिक समय लगेगा। प्लूटो के ग्रहपद को पार करने में प्रकाश को 11 घंटे लगेंगे।